Коли я уїжджав додому після того, як знайшов потрібну людину, то заїхав спеціально до секретаря райвиконкому у Хотині. Ми обидва розділили радість, що завдяки його людяності знайшлася та людина, яку не могли знайти на протязі 30 років. Мені прийшлося вже спати тієї ночі в готелю, так як я не встиг повернутися додому з причини, що я заходив до цього начальника. Але я був дуже щасливий і радісний, що Бог допоміг мені в такій великій справі. Десь через 3 місяці прийшла відповідь з Центрального архіву радянської армії, запрос якої давав військкомат районний, в якій значилося, що Федорюк Георгій не значиться в списках Збройних сил Другої світової війни. Але то була неправда. Вони там погано шукали, опісля аж за 3-м разом нашої вимоги все ж таки знайшли. Той другий свідок з Кемеровської області зробив письмові свідчення, завірені при свідках в нотаріуса, і вислав мені. Коли адвокат, який взявся вже складати заяву до суду, поглянув на той документ, то признав його правомочним. Він мав таку силу перед законом, якби і сам живий свідок стояв перед судом. Таким чином, з Божою допомогою, я вже мав правомочні 4 свідки. До цього всього потрібно було ще сліпому Федорюкові виробити всі документи від лікарів, що він дійсно сліпий, тому що він нічого того не мав. Я його возив більше разів в Чернівці, щоб те зробити. Після чого на підставі обстежень і документів від лікарів возив його на ВТЕК, де йому ВТЕКовська комісія видала документ інваліда 1-ї групи. До складеної адвокатом заяви в суд додали всі ті документи, з військкомату теж, з Центрального архіву армії теж, письмо з Міністерства з Києва теж і копію письма, яке висилав у Москву 25-му з'їзду партії, і я приніс заяву в суд. Суддя переглянув те все, відмовитися не міг, тому що все було зроблено на підставі письма з міністерства. Але сказав мені так: хоча з Центрального архіву армії і є письмо, що Федорюка не значиться в списках Збройних сил, все ж я ще раз до них напишу, щоб було видно, що і суд хоче на чомусь основуватися. Я змушений був погодитися, хоча знову потрібно було чекати десь 3-4 місяці. Коли прийшла відповідь з архіву, в ній значилося: в 1944 году в городі Новосибірське дислоцировались ніж слідуючої воїнської часті. Така-то, така-то, така-то. І так далі, десь приблизно 15 різних частин, серед яких і 21-й запасний стрілковий полк, а 221-й стрілковий полк, о котором ви спрашуєте, таковий не дислоцировався. Коли я те прочитав, то зрозумів, що суддя помилився, коли писав до них. Він вмісто 21-го полку написав 221-й, а в 21-м служив Федорюк. Значить, документи 21-го запасного полку є у воєнному архіві, а в них і Федорюк повинен бути. І я дуже обережно, тактично, щоб не образити суддю, що він допустив помилку, пояснив йому, що сталося. Він не образився, але каже: то що будемо, писати ще раз? І написали ще раз. Знову через 3 місяці прийшла відповідь, що Федорюк Георгій такого-то року народження значиться в списках Збройних сил Другої вітчизняної війни. Це було знову удача під Божим благословінням і, здавалося, перемога. Все вже є. Спочатку не було нічого, одного малесенького папірця не було в доказ Федорюкової справи, а тоді вже було 28 листів, які складали його справу. Але не тут-то було. Для маленьких смертних проходу не було в тій комуністичній системі. А як і був десь, то дуже вузенький, що простий чоловік все ж не пройшов ним. Але ми з Божою допомогою протискалися. Все вже було, але суд не призначався. Я все приходив у суд, домагався, щоб не відволікали, тому що досить 30 років тій бідній сліпій людині чекати на того карбованця, щоб він мав своє заслужене законне хоч тепер, та все ж чогось відтягувалося. Коли я вже для судді став противним через мої домагання, він одного разу каже мені: «Ви все домагаєтеся, а я зробив інше рішення. Я вам сьогодні віддаю вашу заяву до нашого районного народного суду і посилаю вас в Чернівецький народний суд. Там будуть розбирати цю справу». Що я міг сказати? «Якщо так, то хай буде так. Ви знаєте, що робите?» — сказав я. Отримав всі папери назад на руки, розписався, що отримав 28 листів справи, і опинився на вулиці. Другого дня повісте все в Чернівецький народний суд, мене ввічливо вислухали, переглянули все, прийняли у мене всі папери і сказали чекати виклику в суд. Проминуло досить часу, зрештою викликали, але не на судовий процес, а тільки мене одного. Приїхав я до них, а вони мені повертають всі папери і кажуть, що не будуть розбирати тієї справи, що те повинен зробити районний народний суд. Що їм скажеш? Вони начальники, вони пани, а я хто? Забрав папери, розписався і вийшов. В коридорі людей не було нікого, і я заплакав в тишині. Не міг не плакати. Скільки було приложено труда, скільки затрачено днів, щоб мати те все, що я вже на тоді мав. Кожний папір був вагомий, переконливий, законний, з трудами великими роздобутий, а головне, за тим усім людина, стара, білий волос, як молоко, сліпа, немічна, обдурена, 30 років не отримувавши ніякої допомоги. І тепер, коли вже все роздобуто, виправдалося те, що було так кривдне, далі ставлять барикади, футболять від одного до другого, зволікуючи час. Поплакав перед Богом і поїхав додому. Коли знову появився в районному суді, суддя, коли мене побачив, його аж перекосило. «Навіть не думайте, – каже він, – що я прийму у вас вашу справу. Ні за що не прийму. Можете вже собі йти». Я казав йому: «Що з вами, товаришу суддя? Ви думаєте, що ви робите? До кого мені йти, кроме вас? Щоб ця нещасна людина, скривджена 30 років, отримала на кінець те, що їй належить по закону. Ні одна інша інстанція не може цій людині узаконити пенсію, як тільки Народний суд, на підставі ось цих зібраних документів. Так голосять юридичне право і закон. А ви мені кажете, щоб я вже собі йшов від вас? Не переконуйте мене, не приймаю вашу справу», — сказав він. «Товаришу суддя», — знову умовляв я його, — «увідіть у положення так жорстоко скривдженого Федорюка. Як він чекає того законного карбованця? Скільки я його потривожив, возив по лікарях і всюди. Він хвора, стара людина, з трудностями те переносив в надії на ваше справедливе рішення, а ви відмовляєтеся? Побійтеся Бога те робити, щоб колись не пожати за таку кривду». Довго ми переконували один одного, і все ж я впросив його. Прийняв від мене назад справу. Час проминав, а суд не призначувався. Я знову поїхав у район до нього. Він, як мене побачив, то зрадів і каже: «О, добре, що ви прийшли. Я маю для вас новину. Ось, візьміть і прочитайте». Дав мені періодичний журнал «Людина і закон», відкритий на тій сторінці, на якій він хотів, щоб я прочитав. Я прочитав. Там була надрукована стаття, що такі запутані справи, пов'язані з давниною, з подіями воєнних років, не будуть вже відтоді розбирати будь-які суди, але на Україні будуть для цього три точці: одна з них саме ближча до нас, це в місті Вінниця, і каже мені: от туди і поїдете з справою Федорюка. І вже наказав секретарці принести всі папери тієї справи йому, щоб віддати мені. Що я не робив, як я не просив, щоб розібрав тут, на місці, ту справу, тому що хто буде возити Федорюка аж у Вінницю? Він старий, хворий, сліпий. Це трудно і для нього, і для нас. Тоді ще легкових автомобілів в селі було лише декілька. Він категорично відмовився. Кинув пакет з документами перед мене на стіл, щоб я його забирав. Тоді я йому сказав: ви, товариш суддя, граєтеся з вогнем. 30 років ця людина була, можна сказати, обкрадена і не потрібна нікому. Де були очі тих, хто повинен був журитися, щоб люди не були обділені? 2 роки проминуло вже, як я розпочав справу з пенсією для неї. Вона вже обділена 32 роки. І коли зібрано все для вас, щоб ви поклали край такій несправедливості, ви відмовляєтеся? Це ж ваша кровна справа – зробити так, щоб справедливість ліквідувала кривду. А ви хочете, щоб кривда далі душила людину? Хто за неї заступиться, як не народний суд? А ви голова цього суду? Я думаю, що така ваша діяльність злочинна. І я буду жалітися на вас. Врахуйте те. І думаю, що не тільки вам, а й іншим начальникам влетить добре за цю скривджену людину на протязі так довгого часу. А вам в першу чергу, якщо ви є органом правосуддя, а ще хочете продовжити кривду цій людині? Я піду від вас, сказав я, шукати далі правди, але піду тоді, коли ви оці папери, які кинули мені як псові, заберете назад, відкриєте пакет, виймете звідти всі папери і причепите до них ще один. Що Народний суд Глибоцького району на Буковині відмовляється покласти край несправедливості, яка робилася на протязі 32 років. Поставте сьогоднішнє число, підпишіться: Народний суддя Ігнатенко. І завірте печаткою. Тоді тільки я візьму пакет з документами і побачимо, у кого правда. А він каже: ге? Ви насправді такі розумні, що можете вчити мене, що і як мені робити? Я відповів йому: ні, я вашої юридичної премудрості не знаю, щоб вас вчити. А те, що мені потрібно знати, знаю. Якщо ви відмовляєтеся розібрати цю справу, то ваша відмова повинна бути викладена на папері, щоб опісля ви не мали куди крутити, що то було якось по-інакшому. А він каже мені: напишу. І що ви мені зробите? Я сказав: те буде видно. Він написав ухвалення суду, що відмовляється. Підписав, завірив печаткою, і я взяв їх. А на прощання сказав йому: якщо вам прийде круто, не гнівайтеся тоді на мене. Я не йду робити вам біду по-злодійськи. Я вас довго просив і умоляв, а при вашій відмові попередив, що жалітися буду. Моя людяність не дозволяє мені залишити людину далі в біді. Досить з неї. І пішов. Вийшов знову з тим пакетом у руках і, скрадаючись людей, знову плакав в душі. Від так нахабної кривди на місці правосуддя, де має бути правда. Через 1 тиждень я входив в дім Міністерства соціального забезпечення в Києві. А ще через 2 години сидів за столом у кабінеті напроти міністра. За ті 2 години він ознайомився з моєю справою, тому що коли я домагався зустрічі з міністром, у мене розпитували, по яким питанню я добиваюся зустрічі з ним, і я віддав їм мої папери. Перше, що він мене запитав, то було те: чи я писав Федорюкові скаргу до з'їзду партії? Я відповів, що я. Він знову запитував, хто я є для Федорюка, що я взявся за таку справу? Я відповів, що ніхто, просто односельчанин. Він здивувався, запитуючи, що більше не було кому? Я сказав: як бачите, за 30 років не було кому. Він ще пильніше приглядався до мене і зрешті каже: «Дуже гарно з вас, таких людей нам потрібно. Це похвально не лишати людей в біді. Я дуже радий був би вам допомогти і непримінно заставив би підлеглих нашому міністерству забезпечити цю людину. Але працівники соціального забезпечення ні в чому ще не провинилися», і сміється. «Ви трохи помилилися і не туди зайшли, куди потрібно. Вам потрібно зайти в республіканську прокуратуру. Той ваш суддя підлеглий не мені, а республіканській прокуратурі. Так що якщо ви туди донесете свою справу, то тому вашому судді намилють добре шию з прокуратури України, і він миттю розбере цю справу, якщо ще його залишуть суддією, щоб розбирати. Мені очі дійсно відкрилися. Аж там. Я турбував міністра соціального забезпечення тому, що від них мав письмо, що справу можна виграти через суд при наявності свідків, але не подумав, що суд не підлеглий їм. Та для мене те вже було добре, що цей міністр мені так гарно підказав. А по-друге, це гарно звучитиме перед суддією, що я був не тільки в республіканській прокуратурі, але і в міністра соціального забезпечення, щоб загнати йому душу в п'ятки. Я вибачився перед міністром, і щоб мати і від нього якийсь папір, доказ, що я був у нього, просив його. Я ніколи не бував у таких високих інстанціях і зовсім не знаю, де тут у Києві республіканська прокуратура. Прошу вас, напишіть мені пару слів для них, щоб мене прийняли, і, якщо можливо, адресу прокуратури». Він тільки простяг руку, взяв зі стопки офіційних листів, на яких уверху було надруковано «Міністерство соціального забезпечення України», і написав мені те, що треба. Я подякував і вийшов. На вулиці став і подумав: зараз я буду у республіканській прокуратурі. І уявив собі, що буде робити суддя, коли йому намилять шию в скобках, як казав міністр. Він буде розбирати справу так, що буде вишукувати всякі можливості і придиратися до всього так, щоб нічого з того не вийшло. І я прийняв рішення не йти ще тоді в республіканську прокуратуру скаргою на нього, але поїхати додому і ще раз попросити суддю розібрати по-доброму діло Федорюка, показати йому папір від міністра, направлення в республіканську прокуратуру. І, може, він зламається, злякавшись. А як вже не захоче, то тоді поїду ще раз, щоб він більше ніколи таке не робив, відмовляючи людям у правосуддю. Приїхав на другий день поїздом до Чернівців, автобусом до Глибокої, і стомлений з дороги прямо зайшов в суд. Суддя, як мене побачив, гнівно запитав: «Чого ви знову до мене?» А я йому казав: «Я тільки що приїхав з Києва, тому що пожалів вас. Ось у моїх руках направлення від міністра соціального забезпечення України в республіканську прокуратуру. Мені потрібно було ще потратити 20 хвилин, і я був би у прокуратурі республіканській. Сам міністр мені казав, що вам ваше республіканське начальство так намилять шию за зволікання цієї справи, що ви вмить розберете її. Але я подумав попередити вас ще раз. І ото ще раз по-людянному звертаюся до вас. І прошу, як людину, не беріть такий гріх на душу перед Богом і перед своїм начальством. Пожалійте старого пограбованого Федорюка і зробіть йому добре. Опісля добре і жатимете. Не страшіть мене богами і начальниками. Я сказав, не розбиратиму тієї справи. Я стою на законі і все. Ідіть знову, хоч і поза Київ», – казав він. І тоді я йому сказав: «Вас вибрав народ, щоб ви людям служили правосуддям, а ви глумуєтеся над нещасною людиною. Про який закон ви ще говорите, що ви на ньому стоїте? За півтора року ви не розібрали справи так скривдженої людини. Це по закону? З мого боку, я віднісся до вас якнайкраще. Навіть з Києва приїхав ще раз до вас, щоб ви не потрапили в біду. А ви так напрошуєтеся, щоб вона прийшла до вас? Видно, прийдеться бути і в республіканській прокуратурі. Тільки-но зароблю грошей на дорогу. До побачення. І пішов. Через декілька днів Федорюк переказує до мене, щоб я прийшов до нього. Я прийшов, а там з Києва письмо з Верховної Ради України. Жителю села Кам'янки Чернівецької області Федорюку Георгію. Копія Глибоцькому райсобезу. Сповіщаю вам, що вашою справою по отриманні пенсії займається Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки. Підписи і печатки. Верховна Рада Української ССР. Все вище описане робив Бог, а не я своїми здібностями чи розумом. І Бог заставив міністра після мого візиту до нього передати ту справу на розгляд Верховної Ради Української ССР. Це просто було для мене чудом, що моя справа без мене потрапила до вищої інстанції республіки. Воно так сталося тому, що Бог вів ту справу, щоб втішити людину, яка була так скривджена в житті. А мене просто як людину використав, щоб послужити обділеному братові. Ми порадувалися з Федорюком, тому що Верховна Рада України вже не залишить його без пенсії. Подякували Богові, і я пішов. Та йдучи по дорозі додому, прийшла мені думка. Справу брата Федорюка розбирає Верховна Рада. Вона розбере її, і він отримає пенсію. В Київську прокуратуру вже не потрібно їхати. Але добре би було ще раз налякати так самовпевненого суддію, щоб він надалі боявся робити подібне у своїй самовпевненості. І коли я прийшов додому, написав до судді письмо, повідомляючи йому, що справою, яку він відмовляється розсудити правосуддям, займається вже Верховна Рада України, яка розбере, що і до чого в цій справі, чому людина 32 роки була без пенсії, а також чому суд і далі півтора року зволікав розсудити її, залишаючи скривджену людину і далі без пенсії. Радив йому невідкладно розібрати цю справу у суді. І вимога закону до нього, як до судії за зволікання, буде вже м'якшою. Якщо він це зробить невідкладно, то я обіцяю мовчати, не оскаржувати його. На закінчення ще написав, що якщо він сумнівається, що я пишу йому правду, то хай не полінується, але поцікавиться взнати в райсобезі про те, тому що там є копія того самого письма з Верховної Ради України, яке отримали ми. На третій день після відправки мого письма йому я отримав листа від цього судді. Суд по справі Федорюка відбудеться такого-то числа, через 2 дні. Вам на таку-то годину потрібно з'явитися свідками і Федорюком. Розколовся мій суддя, затремтіли в нього коліна. Він здався перед простою сільською людиною і правдою Божою, яка дійшла до вищої інстанції України. Йому загрожувала розплата за свою самовпевнену злочинність. Він, рятуючись, послухав мене собі на добро. І щоб Верховна Рада вже не мала що розбирати, а за його зволікання і відмову нагородити в скобках його покаранням, негайно визначив суд. Такий урок йому дуже був потрібний навчитися і того, що він не всевладний, а дехто може його поставити на належне місце. Та він ще тоді не знав одного, що за справою Федорюка стояв всевладний Бог. І переді мною, 34-річним молодим чоловіком, ішов теж він, який дбає про сиріт, вдовиць, вдовців і знедолених хворобами та бідами людей. Ми привезли свідка з Хотинського району, зібрали кам'янських свідків. Ще приїхали кам'янські люди, щоб бачити таку подію. Як то відбудеться той суд? І чи отримає Федорюк так запізнілу пенсію? Обличчя судді Гнятенка, з яким я мав таку проблему, я більше ніколи не бачив. І того дня не бачив. Для ведення судового процесу справі Федорюка Ігнатенко призначив свого заступника по молдавському населенню району. Судді Ігнатенку було стидно показуватися переді мною, тому що він при всій своїй впевненості потерпів поразку. А справа Федорюка славно була завершена. Визначення суду було в користь Федорюка. Суд ухвалив надати йому воєнну пенсію. То була радість всім. Була і мені. 2 роки з гаком тримала та боротьба. 40 днів я потратив тільки на дороги по тій справі. Успіху тому собі не приписую. У Божому плані так було призначено, щоб прийшла радість і у дім Федорюка. І Бог доручив те мені. Всюди зі мною йшов і сам довів справу до щасливого кінця. Хоча те робилося через мене, хоча я витрачав свій час, але той час був даний мені Господом. Я дійсно мав таку службу, що міг бути вільний, коли було потрібно. А інший хтось не мав такої можливості. А щодо завзяття і настойчивості в тій справі, то теж Бог клав ті якості мені в серце. Справа була важкою і великою, непідсильною мені. І після її успішного завершення я визнаю всім своїм розумом, що то не я зумів добитися, але що те робив Бог. А в мені залишилася приємна радісна пам'ять, що я був використаний Богом. Хочу залишити вам, дітям моїм, і всьому нашому родові таке слово. Робіть добро людям всіма вашими силами. Те принесе вам велике задоволення і щастя на землі, а добрі діла ваші підуть за вами, щоб засвідчити перед Богом про вашу доброту. Робити добро комусь треба бути жертвенним. Кому зробиш добре, сам будеш втратний, але якщо те добро було зроблене з щирого серця, то й та втрата, яку понесеш, буде не гіркою, але солодкою, і принесе тобі радісне задоволення. Федорюкові Бог добавив віку. Він прожив ще 25 років після того, отримуючи пенсію. Пенсія його складала на тодішні гроші 70 карбованців. А якби був отримував пенсію колгоспника, то мав би був 20 карбованців. За 25 років отримані гроші разом склали 21 тисячу карбованців. Це гарні 3 сільські господарстві у селі чи один середній дім у місті по тодішніх цінах. Федорюк жив з заміжною донькою, домкою, і вони побудували гарний цегловий дім. Домочка його дочка покаялася, і її чоловік теж. Слава Богові!